tango bana Uimargi nyinge walura ina na kwa mai yo tango bana Ndoma nili mumina kukukaka tinga abinya bana Bye.